La biciseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben porcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja i les mans se'm van escorxar. Quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu car. Si estirem tot, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben porcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben porcada deu ser ja. Si jo l'estiro fora per aquí i tu l'estires fora per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.